الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. مخکې آیاتونو کې الله رب العزت ذکر وکړو طغیان کبیر چې الله وی مونږ یې یرو او دې سرکشي زیاتیږي. ورپسې ذکر کوي د طاغی اکبر لوی سرکشا چې هغه ابلیسو. دویم مخکې د معجزې ذکر وشو سمودیانو چې الله والا ناقه ورکړې وه کار معجزه وه. ورپسې ذکر کوي د بلې معجزې چه حضرت آدم علیہ السلام آیت من آیات اللہ دام دا اللہ دا معجزونا یو لوی معجزو آچه اللہ پیدا کرا. واقعہ ذکر قید آدم علیہ السلام و دی ابلیس پدیزے کی دبل حکمت دپارا چاگه انکار ده معجزاتو نده. چی ابلیس انکارو کو او بے دبی و بے حرمتی و کلا ده معجزی اللہ پی لعنتو کو دکه ده غدویم سبب بیانی گی سور بن اسرائیل کی چی ده غی پوجبان ده عذاب رازی پا دنیا کی نو ټول نمخ کې عذاب په شیطان باندې راغی چې هغه یو معجزې د الله به ذبی وکړه او به ذتی وکړه نه پکې راګیر شو او دا غي انتهایی بغاوت ذکر کې دی ځای کې د مخ نور ځایونه کې نه ذکر کړي ترکه مقصد دل تداو چې د معجزاتو نه انکار دا سبب د عذاب دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او یاد کا چې ویلې موږ ملائکو ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدوا إلا إبليس سجده وکړه ټولو مگر شیطان نه وکړي. قال أأسجد لمن خلقت طينا وي شيطان ډیر په بغاوت سره ولي زسي دو کوم هغه چاته چې تا پیدا کړی دی دا خو خټه وا مونږ یې پیژنو. او تا پا مونگ بانده معزز کن ولی دا مونگ نپی جنو چی خطا وان چی تا تینا زمرا عزتمن جوڑ کن دا یو گستاخی و دو دا انسان پا حق کی چی سمرا تسپک گوری او سمرا غلط نسبت و تکی آیا زسی دو کم اغا چاہتا چتا پیدا کړی دی د خټینا. قال ارائتک بیاوی ابلیس چې الا پدیمه پوکا مرلوی مشروطه پدیمه پوکا هاذ الذی کرمت علی دا آدم دی په ما باندې عزتمن کو استفهام انکاری دی، مطلب دای چې ولید عزت من کو لما کرم تعالی الله رب العزت سره خبرو کې مقابله کې باقاعده او داغه په فیصله باندې رد کې یو قسم دا فیصله دی صحیح نه کړی چې آدم علی السلام دې په ما باندې اوچت کړی دی رائے تکا خبر را کماتا پوامی کا پدی مطلب باندی حاز اللذی کرمت علی جدا آدم علیہ السلام دی پما باندی زتمن کو ولی دی زتمن کو دیت بیم سرکشی و بغاوتو تغیانن کبیرن الله فیصله وکړه او باقاعده ملائکه سره په دې باندې خبروم کړی و چې دا یو انسان پیدا کوم دنیا کې اټولو انکار نو کړی اټولو د تعظیم کو ادب کو لیکن دیو پکې انکار وکړو دریم سرکشی لئن اخرتنی الی یوم القیامت الا کچرز درستو کلم د قیامت تر وځی پوری مال یذم روغت عمر راکو لا احتنکن ذریته بنیاد بوبا سما دا اولاد دو جوڑی بے اوباسنو احتناک استیصال طویل شی نعوذ ایک استعمالی گی عرب ہوئی چی بخواہ و ملخان رالو فصلو نا بے اوخوال خو سشی بے پکے پرین خو دو تیغ بے پرین خو دو پکے بیخکندی بے اولا اکڑا نغیت احتنا کوئی لا احتنکن خامخا ضرور بی ضرور بیخ بنیاد با باسم اولاد دادو نبی پریدم طلب گمراکوم الا قلیلا مگر لک برانا بچ کی گی چداغی وضاحت رازی اورځه کې قران داوی ذکر کوي چې دا لګ هر زمانہ کې بچي هغه ته الله خپل بندیان مخلصین ویل دي اولیاء کرام یې وت ویل دي دا زمو دوستان دي زمو اولیاء دي دی باندې د اچا غلبن شي راتله د گمراه کولو وکا اللہوی زی حفاظت کوما دا سو خبری کڑیوی اللہ رب العزت سره آدم علیہ السلام په حق کې یو حکم شیو چی سجدو کا اداغی حکم پا نافرمانے کی اغدری قسمہ بغاوتو کن اغدری والو کی آدم علیہ السلام ډیر حقارت ښکارک او ډیر سپکې او توقعات او سلسله دنیا کې را روانه ده چې کوم شیطان مرګري کنه هغه د الله بندیانو ته ډیر سپک ګوري شیطان خو لا دغه وی چې کنه اصل یې کمزورې د خټینې پیدا کړې دي خټه کې عزت نشتا لیکن دومره حقارت شیطانم نو کړې دغه دنیا کې چې نورو دشمنانو د اسلام نه مسلمانانو څومره بی عزتي او بی حرمتي کیږي دا سلسله را روانه کړه چې یو طرف ته شیطانو بل طرف ته آدم علی السلام مقابله وا. قال اذهب وی الله جزا تا ته اجازت ته چې سکول شي ناو کا تعلمہ پدی کے اختیار در کا پورا او تعلمہ عزید پارڑی رمر ان در کا دکتا دیر اغٹا خبر اوکڑا چیزبا دبیخ بنیاد باسما نوز دی او پتہ لگی کا نخا چیزتا خبر برشتی آئی چیزتا دمرا وعدی کلی وی دلتا سوال رازی در اتلن کی وقت پا حق کے ندت علم دغیب ہو دلتا امویلی دی او دواسی سور نسا کی امویلیو لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا زبستا پا دی بندیانو کے زان لا غٹ ابرخ کوما ابیا اور پسې لګیا دی داسې ولو ذلنهم ولو من ينهم ولا امرنهم گمراه کوم به ډیر لوی ارزوګانی او امیدونه به تا جوړه او اعراف کی ویلو چې ولا تجدوا اکثرهم شاکرین الا تو پک خپل تابعدار ډیر نمومي چې تسلګي دانی وي ولا تجدوا اکثرهم شاکرین زما برخه پک ډیر ای استا پک کم ای الله رب العزت زکات چې زه زبا ګورم کنا قال اذهب او الا چې زه تا ته اجازه ته تا اختیار دې فمن تبعك منهم اغه څوک چې ستا مرګرتیا کوي زما په دې بندیانو کې تمره سوچ او فکر نه کوي تمره د ځان په نفع او نقصان نه پويږي او ستا تابعداري کې ستا هم څوک تابعداریو کې جنم د شیطان دی لویا وړو پی جندل کنه جستانه بل خبيس نشتا مدا وړیر بدبختی جستا تابعداري کی او استامر ګرتیا کوي فین جهنم جزاؤکم جزاء موفورا نبی شکا جهنم استاسو سزا ده او دا سزا استاو ز پارا پورا ده تازو جہر سو کہہ کنا بدہ جہنم کافی شید استاو دپار ما جوڑ کرے تاسو لدے تاو خوچ اللہ ویدہ میں جوڑ کرے دے کنی تاسو بچا کانٹرول کو لے بیا ما جوڑ کرے استاو دپار رہے چدا سے بئی پا دنیا کے باغیان سرکشا تواغیان چې دا غیده پاره بل علاج نشتا بغیر د جهنم نه واستفزز من استطعت منهم بصوتک او یراوا او خیاوا هغه څوک چې ستاوس کیږي پدی کې په خپل आवाज سره استفزاز يرول تم ویل شي او از دفزاد دوکا کول خویول د خپل مقصد نه دوانا مطلب دل تکی دی جس امر جستان اکی گی او دا بندیان یا رولی شی او دوکا کولی شی نتا تا اجازت تی منهم بساوتی کان پا خپل آواز سران عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی آواز د دس شے دے کل داعن يدعو الى معصیت اللہ. دنیا کې د شیطان आवाज دا دی چې هر هغه څوک چې مخلوق را بلی گمراه تا. دا आवाज د شیطان ا دغه سړی شیطان نه کنه. کل داعن يدعو الى معصیت اللہ, هر داعی دعوت ورکون کې خداوت ورکی دا اللہ نا فرمانے تا, گمراہے تا, شرک تا و بدت تا, نو دا غاز شیطان آواز دے غوگو تمک دے. ادیو یرا دیر خوگ آواز دے دا خدا چل لے کا نخوا دے دو ککڑو اچاوی جو دیر خوگ آواز دے کا نا. ادا پا دنیا کی گوری چی سمرا اللہ تا علم دے دا دی دور نمخ کرا غلیو او دې دور کې مونږ ولیدو نو خبر شو تینا دا یو دور تیر شوی دی کنه. اوسم شتا چې په لبا د باطل پرستو جلسه وا خو هغه داسې و چې ډیر په تزلزل کې بوا بین القرار والفرار. مخ کې وزن لږ تیخت ځای کوته ماغز کې به سټیج جوړو پروګرام به کو د باغی کې وداري مشران راتلل هغه وسوکو نیو پکی عدل غفورو بریلیانو مشر ناغبل شانتی راگو آوازو یو پکی محمد عمرو نامردی ناغبل شانتی آوازو آوازو نی بدل بدلو. او رستے پکی شفیو کارویو دوی خیستلیو شفیو کارویو محمد جعفر شاہ پلواریو توبہ توبہ چدیبہ تقریرو نکولو راگونیو کن رشاد شیطان آوازو نوخا اخلق ادا سے او دکڑے باو پدیخ پلو تقریرو نو سرخا چکچا باوی چه غلام اللہ خان راگے نو بس بیا من جلسوان نو بج تقریر ایس بنو. دا وازونی دا شیطان خوا هر مقرر چی تقریر کئی او دا شرک اثبات کئی دا بدت اثبات کئی نو دا آواز دا شیطان دے اللہ وی زانت نساتے. شیطان کو تقریر نکئی انا آغا پا سٹیج کینی دا خلق پیدا کرے کندا دا آغا وازونی دی. دا عبداللہ ابن عباس سے معنی کرے و صحابی دے دا نبی علیہ السلام رو عرض مشعور چی دا اگر خبر پا دین کے حجت تے نبی علیہ السلام ورطا دعا کرے وان چی اللہ تدا دا قرآن فهم ورکے اللہم علم الحتاویلا دل دا قرآن فهم پزل کے واچے نا قبول شیو وکنه ها مشران به ادنه تپوس کو چکله به یو مسله کې اشکال راغې او دا سپایات کې ناغوي چې کله داین یذو الی معصیت الله ارغه سو کو چې आवाज راستل دی او د الله نا فرمانه تاو بی دینه تخلق را بلین دا आवाज د شیطان دی. ادویم مانا کی حضرت مجاہد جس بساوتی کا الغناو والمزامیر سرودنا و گانیو داغی جسم را سامانو ندی پا دنیا کی دا ٹول شیطان آواز دے کاغد یو بند دخلی نراوزیوم او کاغذ دغه سامانونو چنګ را باپ نه راوزینهم اسمره زبردست आवाज دخم خلق سملی و نکړی کنه ها کله وګه 61 پزر روپې هم فارسیږي او هو شیطان आवाज د کوم ډیر قیمتي دي واجلب علیهم بخیلک او راولا پدی باندی اخپلی لخ کری کاغا پیادی و کاغا سواری هما و رجلی کاغا کاغا پیادی سمر زور چی لگول شیو کا شیطان لخ کرشتا سوارا و پیادان مفسرین وی چهار اغا لخ کر چهار جنگی کی دا حق پا مقابل کیم نو که آغا سوار دی او که پیاده دی نو دا شیطان آغا لخ کری دی کنا بخیلی که و رجلی که چه هر زمانه که دا حق پا مقابله که جنگی گی پدیر لوی تعداد کی او پدیر لوی سامان و وصلی سرام که پیاده ای او که سواری دیتا دا شیطان لخ کری وی کنا بخیلی که و رجلی که وشارکهم فی الاموال والاولاد او دی سرا شریک شا دا دی پا مالونو کے او دا دی پا اولاد کے شیطان شریک شوی دی خلقو سرا پا مالونو کے او پا اولاد کے کم مالونو دی چاہی کہ شیطان شریک دیں دے انسان سرا وی اغا مال لے چه پا حرام طریقی سر حاصلی گیم او بیا پا حرام طریقی سر صرف کی گی او استعمالی گیم دا اغا مال لے شیطان لکن اغا مالو نا چه اغا دا غیر اللہ پا نم باندی من لکی گیم دا غی نظرانی و شکرانی دا غا دا شیطان برخدم یا د دغې درګاونو او بوتانو په نوم باندې ذبح کیږي کاغه خوان پوخا او که نور جانور دي او حیوانات دي دا ټول شیطان مال دې کړه وشارکم فی الاموال او دغه سي اولادهم کوم اولاد دې چې هغه کې د شیطان برخه ده د شیطان یې سلام تمانا کی قرطبی ام بن جوزی ام چے اغچی بی نکاح پیدا شی دا شیطان اولا دا غی پلار دکر دا غی پلار خلق سوکن پی جنی قرآن والا پلارو کو تو دا دے کنا دا دا والا دی زنا پلار دے او دی نکاح پلاری نوی دا اولاد دکھا شیطان او دویم اغا اولاد چه مشرکینو بان دخپلو آلی او پنم باندی زبح کول چه سره انعام کی راغلیو 137 کی وَقَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَسِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاهُمْ دغسی دیر و مشرکانو تان د خپل خدایانو خسته کړې قتل د خپل اولاد شرکای سوک دي دغه ژوند دي پیرانو او ملنګانو بلاګان د ځکنا هغه چې وته سوینو دي یې مانی هغه وته ویل دي کنا چې د ابراهیم علی السلام سنت سوک ادا کول شي اوه نو بازاری او دی تا تیاری نو دورا بگی خام و خواهی چی اغا اعلانو کی پاسی چیزو خان ویزی دی دا حسین پا نم باندی قربان کن نو باقا چال راوالی او رامنده کی وی دا حسین پا نم اجور علالی کی دا شیطان اولاد دی کن پل اولاد دغه سي ډيرو خلق با پخوا د پیرانو دی لنګر تا پل اولاد بخو زامن بام پکیو لونا بام پکیوی دی لنگر تا بخلی دیوی کنا حل تا باغی زاند لبیا گٹ جوڑ کاؤ پل میانس کے لنگرو تا بے بخل تا طول شیطان اولادو کنا دقا سیدو ام مانا کی قرطبی ام چی دا شیطان اولاد اغا دی چی نمی ولی دا شرک یخی دی چی دا عبد الشمس دے انمون ڈیرو پخواخا عبد العزا دے او دغا سی پنورو جبو کی دا عبد الرسول دے دا اولی مولا تیر شوے دے کتابی لکلے دے او پیر بخش چداوی پیر راتا بخلے دے حسین بخش علی بخش دا بخش بخش بگریر دی کنه خواه دا نمونه چیخی دی نو دا دا شیطان اولاد دی زکا آغا لخپل نم که خود کنه خواه نا اللہ زکا ویلیو چه و شارکم فلم والی والاولاد دی سر ایسا دار شا پو مالونو که پا اولاد که پار سکه بعد این فسرینوی دا غصی مشرکانو چه با اغا خپل اولاد و جوانده خخو موعودی ناغا هم پدی کراغلی دکتا هم دا شیطان خونه و او داغ تعلیم و داغ تربیت و چیغی پدی بانده اختکلی و کنه با قیده و شارکم فی الاموال والاولاد گرد اللہ خبر نمانی الله بالکل اډمانی نه ده سره دی اخبارونو کې راځي تاسو وګورئ چې بلاني ځای کې اوسړې او خپل خزې لاله کړم چې دا غن بیا ونی ویشي تاسو ته نو شینو یدامه خپل پیر ویلیون بس دا خلق دی شیطان خلق دی شیطان سی من الجنه والناس دا خبره ورته کوي ای صدان شاہ پدی سرا پا معلونو کے او پا اولاد کی وعدهم اوعدی و سراو کا دڑیرو اجرنو دڑیرو سوابنو دا خودو تویلی کنا خلق صحبرو چی سنت ابراہیمی صدی دا خودو تویلی کنا چی خپل زیز اب حکول داوی داو سنت تی کنا نو دو سر دا وادی کلی چی دا غمر تبی تسوک رسی دیشی دمرلوی قربانه و لا بختور انسان چی داریک بس اغا سر یوزیشی اغا سی مرتبه بی لکسنگ چی دی ابراهیم علیہ السلام و دی وادی و سر کلی وادی که وادی سر دا اجرونو سوابونو دا جنتونو و ما یای دوم الشیطانو إلا غرورا وعدی نکی خلق سرا شیطان مگر دوکی دوکی اکلو تباہ و بربادی اکلو توبا اسے ان اکلو دنیا کے خواہ دنیا جون دیمزان لخراب کو دا سا جون دو او چکم کارون اکلی دی او داغی پتم دی نو آغا نشتا جدی و الله مونږ لا اجر او ثواب راکې دا مونږ دا غد پاره داسې قربانې کړې دي او دومره لوی لوی کارونه هم کړی هغه مونږ لا اجر او ثواب راکې کنه ولې دا خدای غد طرف نه داسې خبره والله امرنا بها عرف کی ویلو الله مونږ ته حکم کړی چې داسې کوي ولې دا پیران سوک دي دا بزرگان سوک دي تا دا اللہ خلق دے کنا اولیاء دے کنا نو چاگی سوئی نو اللہ پی رضائی او دا دا اللہ طرف نا حکمی دے گو رول شیطان کم دے کے دوکار کڑی دا او دا سی مضبوط کڑی دی داغه مطلب چې یو ذهم و یمنیهم وادی و سرکی اور زوگانی او تا چیج بسته خو کامیابی تا خو کارو کو تا باندې خو هیڅ غم نشتا او ته خدای الله پاغه دوستانو کې را لې چلا ویلی چلا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون چې د الله دوستان هغه دي چې نه پیسې رښتا او نه بغم جن شي ته خو یې پاغه خلقو کې را لې وخ په وخ ولا تسلی ورکی او خوشکی نه تر دې خلقو حال لګنه الله وکار سو کې خوش زما کم بندیان دي کنا هغه سره هیڅ نشي کوله ټیک ده داغه خما د جهنم برخه ګرځولې ده نا به خوستا په قبضه کې راضي ستا په وسوسه کې برازي او چې کم زما بندیان دي نو پاغي ستا وس نشتا د نحل کې ویلو یو کم سل او پورا سل کې انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون یقینا چې د دې شیطان اس زور نرسي پاچا باندې چې مؤمنان دی او په خپل رب باندې اعتماد کوي دغه ته الله بنديان وي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان بشکا چې زما بنديان دي چې زما توحید منی زما بندگی کوي او زما تعظیم کوي نشته استا پاغي باندې زور د غلب او غلبا د دوک کولو تاغي نشي دوک کوله اسی کو وسوسه او تو کې نو بکی ولیکن اغي استا په دوکا کې نشي راتله اغي استا په گمراهي کې نشي راتله ليس لکالهم سلطان تا او پادم علیہ السلام باندې هم پورا وسوکو وسوسه دی او توکړه او لالچ دی ورکو چې هل اذلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا داسې ونه تنخیما چې دا می شوالی ده او داسې بادشاہی چې نه بزړیږي د خلق ته ونی خیخه نر شیطان کار دی اباس دا بادشاہی نوم و تاخلی چې بادشاہی به حاصل شي او ډیر لوی کار به وشي ډیر لوی عزت ته پکې وي ښا دی عزت باندې خلق دوکا کو ارې په تما کړی چې دا پیر زوړ شوی دی ګوره او دې اوس درنګ ساتل دنیا نزی نو تبه د په مسند باندې کینی او تبه د خلیفہ مجازي خلیفہ مجاز دا نمونه دی کنه خا په دې کې ډیر خلق دوکا کړي دي او عجزان ته حق پرسوي ناغیم په کې دا کارونه کوي خا اغیم ځان له خلیفہ مجاز قتلی الکه دا طریقه ده په اسلام کې دا بندیان دي شیطان پاغي باندې وس دې چې الله ته نه بچکاو نو د وسوسې کارو نه کو آدم علی السلام باندې اثر نه کو هغه ته الله معفي وکړه ځکه دا هغه نه کس شي نه په یې روان دي شي یو دا نه چې شیطان په دوکا کې راغلی و دغه خپل کارو کو دغه ځان پاغي باندې لعنتی کو لیکن پاغي اس اثر نه شو ولې الله ویلی و ان عبادی ليس لك علیهم سلطان چه زمان بندیانی ستا وسوسی پاغی اثر نکی ستا سحر او جادو پاغی باندی اثر نکی ستا دم درود پاغی باندی اثر نکی وکفا بی ربک وکیلا ولی رب ستا کافی دی زموار اللہ زمواری اغسط را چه دو اخپل بندیان ساتم اخپل حفاظت کی نو دیتی نو استثناء کرو کم اوگا پخپلو میں قرار کرو چو بدی بانی زماوست نرسی الا عبادك من المخلصين استاغ بندیان چې داغي پزړونو کې اخلاص پروت ته توحید پروت ته باغی باندې زما واسنه رسې کنه په خپل اقرار کړو دا نن چې دنیا کې څومره پریشانی ده دی خلکو ته غټه پریشانی ده ډېر ډېر په مصیبت کې پراته دي د خپل منځ او داس نه وتی دي کله په سړو باندې پیریانی کله په خزو باندې پیریانی کله وې دا وسره د وړو کوالی نه مرګ ریشي وی دي وړو کوالی نه نه دی مرګ ریشي وړو کوالی کو سړی موحدی هغه تدیرانیز دې کې دی شي او دروغ وای ښا دا غو چې کیچ شي او زید بلوغ ناپل شي نو بس بیا د خپل سرکشه پوج باندې یو نمشران د غلط تربیت پوج باندې هغه باندې شیطان لاس واچي نو بیا رسو چې وسره کینو ښا ادي پیریان بدنامي پیریان پوی راغلی پیریان څه کوي مونږ په پیریانو راغلی یو چې څنګه مونږ په پیریانو ناراضه نه غي په مونږ ناراضه دي کار څه دې مونږ سره نه زمونږ غي سره سکارشته نه دا غي مونږ سره سکارشته ها دا خو شیطان دی چې د دې په حق کې الله رب العزت مونږ ته څومره وصیت کړي څومره د دې په حق کې ها پیریانو په حق کې نه د دې په حق کې وصیت کړي چې ان شیطان لکم عدو فتخذوه عدوا دا شیطان غره پریدیوم نه استاو دشمن دی نو په دشمنه سره ونسه وصیتونه کړی تا هو دی زی بار سوئی کله وای مونږه دوتانه مسلمانان یا دا دوره سره هندوان دی دا دی خلق دوکا کوي ښا ادي په داسی یقین کوي او کنه اګه کوم مسلمانان دي نو یې چرشی نو کلمه وای او تلاوت کوي ولې وای دل نه ورځي سو دا هډیر لوی قاری دی اډیر لوی عالم دی کلمه خودل ورځي نو کله وینا تعلیم نه ده کړی وره او چې دی پیراشی نو بیا انګلیش وای نو بیا پارسی وای نو دا سجبوي چې مونږ په ډونو پویګ نو وای غل ورځي کنه او خو ډیر جبز دکړي دا شیطان نه کړه په خلق باندې لوي کوي دا اولی پی کوي ځکه چې دی کې د الله رب العزت عظمت نشتا توحید پکې نشتا د دې په الله باندې اعتماد نشتا د دې په دغه ابلیس باندې او په دته پسیرو په خو باندې او په دې باندې اعتماد دی ښا دیو تبا قیده کشفم کئی ورہ دیر خلق پا دیدو کا دیخوا علیمان پا کیوم را گلی چیغیس وزیپی مزیبی کئی کنا نو دیو تا کل دا سی پردلی ری کنو چیغو گوری کنا نو دائی خیستا خیستا خلقا نو بس دیوی وی ما تا پردلی ری کی گی وی اولی بندلی ری کی گی نو تا سر دا کار کئی کنا خوا عذیب دا گمان کئی چکر دا ماتا روحانیت کلاو شو روحانیت تتنے کلاو شو شیطانی تتا کلاو شو عجیبا خلق دیخوا دا کارونا خجرتا پا صحاباو کے تابعینو کی نو اگی تا خدا سیرے پیخے نکی دی دکا دا اگی ایمان دیر مضبوطو نو چا اگس ایمان دا چاہی کنا نو دا شیطان پاگا باندی اس وس نرسی دا دغه خلق راګر کړي ښا چې په صحیح معنا کې موحدی کنا چرې بوانور چې پاغه پیریان رالو په کور کې رالو په اولاد رالو په خزه رالو په پلا نه نه ولی برازي دا قرآن فیصله ده قرآن د الله کتاب دی رښتینی او یقیني کتاب دی چې ویلي چې لیس له سلطان د دنيشته غلبه پاغي باندې نشته کنا هو کاری ډیر وی چې نمونګه خو شرک نکو بدعت نکو امونګه هو کور کې قران وایو وای اسه وای کنه کته ان کول نه تا باندې پیریان راتلو سوال نه پیدا کی دا غوسه خبره کوي نو ګور د دې علاج نشته ښه دا ټول خلق چې لګای ځانو کړی ځانو کړی ایسو نشي ځان غرق کی ځان کفر توبه سي ایسو نشي نو دنیا او تباشو اخرت هم تباشو ښه هغه چې سینو اقصیخه ډاکټرانو مرتوي ایمون سره دی علاج نشته دې پر روحاني علاج دی هغه وکه کنه روحاني علاج سي پیر صاحب له بوزه شاه صاحب له بوزه دا صدا وته یادې کنه الکه هغه سره سدي دا خو دې پیر صاحب او دې شاه صاحب خراب کړی کنه بیا ولا بوزي میر کیا ساده ہے او شاعر وی کنا چې د کم ډاکټر نه بیمار شوی دا غنه دوايي کې دا خو دا ډاکټر دې لوی ښا چې خلکو ته چلونه جوړ کړی دي ان عبادی لیس لک علیهم سلطان بشکا چې زما بندیان وی او ما په سیمانا کې واحد لا شریک غنی نشته ستا پاری باندې اس غلبان زکا چې کافی دې رب ستا ذمہ وار ربکم الذی ذکر یو کو مضمون بیان شو واقعا د آدم علی السلام او د ابلیس د خاص مطلب د پاره هغه دا چې د معجزاتو نه انکار سبب د عذاب دی سبب د الله د لعنت ته ابلیس ته وګوره کنه دا ردی وجنه چې د آدم علی السلام د تعظیم نه انکار وکړ الله او ته حکم کړو او بیا دا غا دعوت بیان کو او الله دشمنی ښکار کړه چې هغه دومره ستاسو په حق کې صح بنیت دې چې تاسو باندې اس قسم عزت نه ده سودو او تاسو بیا هم دا خبرې مانه او ځکه یې مانه چې تاسو په دا یقین ناراضي چې دا شیطان دی ولی او ځان باندې نوم کیږي کنه دا سنوم دا غیر نبی اسو کین کار کولی شي غوث نوم کیږي په ځان تا زمانه غوث ته ولی نوم کیږي په ځان چې دا الله ولی دی شاه صاحب نوم کیږي بل نوم کیږي په دې نومونو باندې خلق دوکا کړی دی ښا اسمره زور لګی کله ول په خو راضی کله ول په خوب کې راضی ارستو بیا د مشرکین حال ذکر کوي په دنیا کې د شرک په اخر دعوه